Jan de Vries met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten, heeft flink wat vertraging opgelopen. Bij de schietpartij afgelopen januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht raakte zijn ex zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De rechtszaak is vertraagd door een gebrek aan plekken bij het Pieter Baan Centrum. De man, wiens bijnaam Lucky is, moet daarheen voor psychiatrisch onderzoek. Voor de man is een extra beveiligde plek nodig, omdat hij 5 weken voortvluchtig was na de schietpartij. De Indiaanse premier Modi heeft voor het eerst gereageerd op het aanhoudende geweld in de deelstaat Manipur. Al maanden is er etnisch geweld tussen de Meitei-gemeenschap en de Kuki-stam. 10.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Modi reageert vanwege een filmpje dat rondgaat op sociale media. Daarin worden 2 vrouwen uit de Kuki-gemeenschap gedwongen om naakt over straat te lopen, terwijl ze worden aangevallen door een groep Meitei-mannen. Modi noemt het onvergevelijk wat er is gebeurd. De schuldigen zullen volgens hem boeten. Supermarktketen Jumbo roept per direct de amandelvijgenschijfjes van het huismerk terug. In het product zit mogelijk een schimmelgifstof. Het eten daarvan kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Klanten kunnen de amandelvijgenschijfjes terugbrengen naar de winkel en krijgen dan het aankoopbedrag terug. De Europese sancties tegen Rusland worden met een 30 jaar verlengd tot eind januari. Dat hebben de EU-landen besloten. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne werden in fases sancties ingevoerd, zoals exportverboden van industriegoederen en luxegoederen. Ook zijn veel Russische banken uitgesloten van het internationale bankensysteem SWIFT. Het weer. Het is op veel plaatsen helder. Vannacht wordt het ongeveer 11 graden. Morgen eerst flinke zonnige periode. Late bewolking en een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik wil amper rekening houden met het scenario dat ik verlies. Het eerste moment dat ik besloot om de politiek in te gaan was met het opkomend extreem rechts en het populisme in de Tweede Kamer. Ik dacht, dit kan niet waar zijn dat dit wordt gezegd. Ik denk dat jongeren heel geïnteresseerd zijn in de politiek, maar ze voelen zich niet altijd gehoord. Ik ben een van die vrouwen die door hevige menstruatiepijnen niet kan functioneren, maar ik praat daar niet over. Ik kon niet uitleggen waarom ik zeker 1 dag in de maand niet op werk kon verschijnen. Als ik mij over bepaalde onderwerpen uitspreek, weet ik van tevoren dat ik bagger over me heen krijg op sociale media. Er wordt veel met kanker gescholden. Teringaapje, ga terug naar je eigen zandbak. Ik merk dat de toeslagenaffaire mij persoonlijk raakt. Zeker als ik zie hoeveel alleenstaande moeders van kleur daardoor geraakt zijn. Dan denk ik, hiervoor zit ik in de politiek. Dit is de hartslag van Samira Raffaella. Als ze zich uitspreekt op social media, dan weet ze dat ze bagger over zich heen krijgt. Dat weerhoudt haar niet om zich in te zetten voor minderheden en vrouwenrechten. Het liefst wordt ze lijsttrekker voor D66 in de Europese parlementsverkiezingen. En daarom heeft ze zich ook kandidaat gesteld. Verliezen? Daar houdt ze amper rekening mee. En ik ben benieuwd hoe ze met alle ontwikkelingen in de Nederlandse politiek ervoor zorgt dat we in Europa en de Europese verkiezingen in ieder geval niet gaan vergeten. Redouan Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Samira. Dag. Fijn dat je hier bent. Dankjewel. Het is nacht. Ja, het is laat. Het is rustig. Ja, dat wel. Ben je een nachtmens? Oeh, ik ben wel een avondmens. En ik blijf wel vaak tot na 12 uur wakker. Dit is een uitdaging. Ja? Ja. Koffie, iced tea. Ja, ik heb net een dubbele espresso gehad. Ik heb hier iced tea naast me. Zo wordt goed voor me gezorgd. Nice. Nou goed, als je nog wat nodig hebt, dan moet je het gewoon even zeggen. Dan zorg ik ervoor dat ik het allemaal voor je regel. Komt goed. We zijn hier om jou beter te leren kennen. Althans, daar ben ik voor. En ja. Alle luisteraars die luisteren aandachtig mee. Je doet veel. Je bent jong. En je begeeft je op Europees gebied. Je hebt net een paar quotes over jezelf opgelezen. Ja. Wat vind je van die quotes? Want die komen allemaal uit jouw koker. Maar die hebben wij even zo voor jou achter elkaar, onder elkaar geselecteerd. Je werd er een klein beetje mee geconfronteerd, hè? Ja, zeker. Ik vind het toch heftig als ik bepaalde quotes toch wel weer opnieuw moet lezen en opnieuw moet uitspreken. Vooral als het gaat over de haat op social media. Dat raakt me dan weer opnieuw. Ja. Ja, want op social media ben je heel actief. En ik denk dat dat ook wel iets is wat je expres inzet om die binding te hebben met je kiezers, met de mensen voor wie je het doet, de minderheden en voornamelijk ook de vrouwen. Wat kenmerkt jouw social media manier om politiek te bedrijven? Ja, social media is voor mij echt een manier ook als politica om in contact te blijven met mensen. Ik heb zoveel behoefte aan contact. Ik wil weten voor wie ik het doe. Ik weet voor wie ik het doe. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat mensen toegang hebben tot de politiek. En ik merk zelf als jonge politica dat veel jonge mensen natuurlijk op social media zitten. Je krijgt veel vragen via privéberichten bijvoorbeeld. En het is een manier om te blijven horen en zien wat mensen bezighoudt. Dus ik merk dat het vooral ook voor het jonge publiek een manier is om toegang te krijgen tot de politiek. Ja, en merk je dat jongeren in ieder geval wel zich aangesloten gevoelsmatig voelen bij de politiek? Ik merk dat jongeren. Merk je dat die gap nog steeds veel te groot is? Ja, ja en nee. Ik merk dat heel veel jongeren echt geïnteresseerd zijn in de politiek. En die zijn ook kritisch over de politiek. Heel veel jonge mensen die zelf ook interesse hebben om in de politiek te gaan. Maar er is natuurlijk wel een gebrek aan vertegenwoordiging van jonge mensen in de politiek. Dus dat betekent ook dat de onderwerpen die zij belangrijk vinden, die hen bezighoudt. Het gaat over sociale, economische zekerheid. Krijgen ze nog wel een baan? Kunnen ze nog wel een stage vinden? Hoe gaat het met het klimaat aflopen? Dat zijn natuurlijk wel onderwerpen die jongeren bezighouden. Ja. En dat is wat ze heel graag willen terugzien in de politiek. Dat is wat ik terugkrijg. Nu zijn er heel veel jongeren die zich die activistisch ingesteld zijn. Ja. Je merkt ook dat wanneer het gaat over klimaat, dat ze bereid zijn om echt te spijbelen van school. En mee te doen aan een mars. Is dat vaak omdat het gaat om klimaat? Of merk je dat ook andere agendapunten, mm-hmm, zeg maar, net zo populair zijn onder jongeren? Ja, neem bijvoorbeeld woningmarkt. Maar zeker, ik vind ook een goed voorbeeld studiefinanciering. Krijgen ze nog wel een stage, een baan? Dat zijn ook onderwerpen waar jonge mensen zich heel druk om maken. Ik kan me een paar jaar geleden herinneren, toen ik nog bij Politie Nederland werkte in Den Haag, op de nieuwe uitleg, dat het Malieveld daartegenover vol stond met jongeren die aan het protesteren waren. Omdat ze dus ontevreden waren over de inzet van de politiek voor het klimaat. En we hebben deze jonge activistische stemmen hebben we echt nodig om scherp te blijven. Het doet me heel erg herinneren aan wat er de afgelopen weken is gebeurd in het Europees Parlement. Daar hebben de stagiairs in het Europees Parlement, mm-hmm, een massale oproep gedaan richting alle Europarlementariërs. Ze zijn ook langs geweest, langs onze deuren en kantoren. Er zijn zelfs pamflets uitgedeeld van alsjeblieft stem voor de Natuurherstelwet. Dit gaat over onze toekomst. Zorg dat onze natuur beschermd blijft. En dat heeft me zo geraakt. Weet je, die urgente oproep van een jonge generatie in het Europees Parlement. En die ook gewoon het lef toont om tegen de Europarlementariërs te zeggen van doe iets en stem gewoon voor deze Natuurherstelwet. Dus ja, jongeren zijn wat dat betreft echt niet bang om hun stem te laten horen. En dat is heel goed. Jij bent zelf ook jong, je bent 34. Ja. En je begeeft je al op Europees gebied, zei ik net aan het begin. Je hebt je eigen gemeente overgeslagen. Je hebt je land overgeslagen. Oh jee. En je bent gewoon dit klinkt heftig. Ja, nee, maar dat was wel iets waarvan ik dacht, hey, zo jong en bezig zijn in Europa voor, ja, vanuit Nederland dan natuurlijk. Maar je hebt echt wel een paar grenzen gepasseerd om uiteindelijk in Brussel je werk te doen. Waarom niet eerst dicht bij huis? Ja, ik krijg die vraag heel vaak. Maar ik heb me altijd heel erg geïnteresseerd voor Europa. Europa is mijn grote liefde, echt waar. En ik wist al van jongs af aan dat ik in het Europees Parlement wilde werken. In Brussel. Hoe oud was je toen je dat wist? 16, ongeveer. Ja, 16. Want toen ik 16 was, wist ik niet eens dat er überhaupt een Europees parlement bestond. Ja. Ik dacht, alles wordt gewoon geregeld door, ik weet even niet meer wie in die tijd, ik denk Wim Kok of zo. Toch? We zijn een beetje even oud. Wie was toen, wie was toen premier, toen wij 16 waren? Oh, dan moet ik even heel, heel goed teruggaan. Maar goed, ik denk dat ik al van jongs af aan gewoon me realiseerde dat ik echt de politiek in wilde gaan en dat ik het belangrijk vond om de samenleving te verbeteren. En ik heb natuurlijk verschillende kabinetten heb ik meegemaakt. Ik heb dat, jij ook, gezien wie er in de politiek zaten. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil dat anders doen. Hè. We hebben natuurlijk Balkenende meegemaakt. Nou, we hebben Rutte meegemaakt. En dat heeft me toch doen realiseren dat ook mensen met andere profielen, andere achtergronden in de politiek moeten zitten om ook dingen te veranderen. En ik weet nog heel goed dat op het moment dat extreem rechts en het populisme in de Tweede Kamer echt zijn opkomst kende, dat mij heel erg triggerde om de politiek in te gaan. En toen ik dus 16 was, toen werd ik dus meegenomen door mijn moeder. En ik vroeg dus op een gegeven moment aan haar van, ja, wat doen deze mensen in deze grote instituties en gebouwen? En ze legde dus uit van, ja, die doen iets met wereld, vrede, stabiliteit, grote problemen. Ja, en de uitleg trok me gewoon aan. En ik dacht, oké, dan ga ik hier werken. En ik zei het ook tegen haar, dan wil ik hier werken. Sorry dat ik je even onderbreek. Je kan hem zo meteen even afmaken. Maar geef me even wat meer context. Want wat voor type meisje was je toen dan? Was je echt zo iemand die alles wilde weten? En, ja. en echt, een supergirl, zeg maar. Was je zo iemand? Nou, ik was heel erg geïnteresseerd in de politiek. Dus heel erg geïnteresseerd in wat belangrijk was voor de samenleving. En ik hield me bezig met onderwerpen zoals discriminatie, maar ook sociaal onrecht. En thuis bespraken we gewoon heel veel de politiek en dat wat er in de samenleving gebeurde. Stel dat dat er niet was, de vrijheid om het er thuis over te hebben. Ja. Zou je dan de politiek in zijn gegaan? Nou, ik denk wel echt dat het door thuis kwam. We keken natuurlijk altijd het nieuws. Er werden ook kranten gelezen. Ik had de discussies en gesprekken met mijn moeder daarover. Dus ik denk dat ik dat toch onbewust overgenomen heb. En bij mijn vader stond ook altijd het nieuws aan. Dus ik heb die interesse wel echt gevolgd. En ook de politiek werd heel goed gevolgd. Dus van jongs af aan, ja. Het eerste moment dat ik besloot om de politiek in te gaan was met het opkomend extreem rechts en het populisme in de Tweede Kamer. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Dat dit wordt gezegd. Wat kan je daar nog van herinneren? Wat werd er toen gezegd? Wat zorgde bij jou voor kippenvel? En dacht van, wow, even serieus. Is dit het land waar ik groot word? Ja. Ja, ik ben me heel bewust geweest van de verschillende kabinetten die dit land heeft gehad. En wat er is gebeurd in de Nederlandse politiek. En wat ik daarin zo erg heb gemist. En ik merkte op een gegeven moment op dat er iets heel vreemds gebeurde in de politiek. Dus ik merkte dat het steeds rechtser werd op het gebied van migratie en asiel bijvoorbeeld. Ik kan me dat nog heel goed herinneren met de aanstelling van toentertijd Verdonk. Ja, en die scherpte op het gebied van migratie en asiel, dat raakte ook heel erg aan het verhaal van mijn eigen vader. En daarna zag ik dat de Nederlandse politiek een bepaalde kant op ging, waarvan ik dacht, dit klinkt niet fijn, dit klinkt niet prettig. En ik kan me nog heel goed herinneren de debatten, de discussies die in de Tweede Kamer werden gevoerd tussen de PVV en D66. En dat was het moment waarvan ik dacht, oké, nu moet ik echt gaan inspringen hier. Ik wil niet meer aan die zijlijn staan. Want hier worden hele extreme dingen gezegd over mensen met een migratieachtergrond. Dat gaat ook voor een deel over mijn eigen vader. Dit is niet wat we willen. Dit is niet de kant die we op moeten gaan in Nederland. En toen je dat dan thuis met je ouders besprak, merkte je dat ze daardoor ook een beetje machteloos waren? Dat ze eigenlijk toch wel in een land wonen waar zij minimaal zeggenschap hebben? Ja, ik merkte dat dat thuis wel onderdeel was van gesprek. En ik merkte dat dat ook, ook invloed had op de veiligheid die bijvoorbeeld mijn vader daarin ervaarde in deze samenleving. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat het bij ons thuis, want bij ons werd ook wel over politiek gesproken, maar ik denk veel minder dan hoe dat bij jou was. Maar bij ons was er op een gegeven moment ook best wel wat angst. Ja. En binnen de gemeenschap, de Marokkaanse gemeenschap, vooral eigenlijk landelijk, toen dat op een gegeven moment ter sprake kwam, werden er wel dingen gezegd als van, misschien worden we teruggestuurd of zo. Ja, ja. Ik denk dat een boel mensen dat zo hebben kunnen ervaren. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. Ja, en dat merkte ik vanuit huis ook, die angst. En zo ervoor mijn vader dat ook. Goed, al met al heeft het mij doen realiseren dat de politiek er ook moet zijn om veiligheid te geven aan mensen. En dat het ook geborgenheid moet bieden. En dat de dingen die we zeggen in de politiek en de dingen die we besluiten heel veel invloed kan hebben op mensen hun levenszekerheid. En dat is voor mij wel een keerpunt toen de tijd geweest. Dat is waar ik besloot, hier wil ik niet alleen maar aan die zijlijn blijven roepen. Hier wil ik ook zelf onderdeel zijn. Het is heel erg belangrijk dat nu eindelijk er meer representatie, meer diversiteit in de politiek is. Ik bedoel, ik ben in die zin alleen maar opgegroeid met Nederlandse regeringen waar je weinig diversiteit terugziet in brede zinnen. En dat is wel belangrijk om dat te veranderen. Toen je dat meemaakte en toen je daarmee ook geconfronteerd werd vanuit de media, tv, radio, kranten. En toen je besloot om op een gegeven moment zelf wat te gaan doen. Want ja, zo ben jij. Je ziet iets, je denkt, dit vind ik niet fijn, dit schuurt. Ik wil er wat aan doen. Wat zijn de eerste dingen die je toen hebt gedaan? Ik ben actief geworden bij de jongerenorganisatie van D66, de Jonge Democraten. Hoe was die zoektocht? Want je moet natuurlijk ook kijken bij welke politieke partijen jouw normen en waarden het beste bij passen. Ja. Hoe ben je op D66 gekomen? Nou, dat begon dus bij het zien van die debatten in de Tweede Kamer. Zeker over extreem rechts en het opkomend populisme. Dat is wat echt mijn aandacht trok. En ik vond het toen de tijd natuurlijk ook belangrijk dat het een partij was die veel nadenkt over onderwijs. Dus de onderwijspartij. Maar ook internationale mensenrechten. Dat onderwerp vond ik heel erg belangrijk. Dus ik kwam heel snel bij D66 uit. En dus ook bij de Jonge Democraten. En ik ben er op een dag naartoe gegaan naar een activiteit in Amsterdam. En ik ben daarna niet meer weggegaan. Dus ik ben actief gebleven. En zo is dat eigenlijk begonnen. En op een gegeven moment krijg je verschillende rollen binnen de Jonge Democraten. En groei je op die manier, ontwikkel je door binnen D66. Je bent nu zodanig doorontwikkeld dat je nu lijsttrekker bent van, althans, je bent kandidaat-lijsttrekker. Laten we niet al te vroeg juichen. Ja, je zegt, je verliest nooit. Nou, ik heb gezegd dat ik amper rekening wil houden met het scenario dat ik verlies. Dat is eigenlijk, ik verlies nooit. Nou, kijk, weet je, je bent nu zodanig doorontwikkeld dat je dus best wel wat kan gaan doen en wat kan gaan bewegen. Ja. Ja, ik heb de afgelopen 4 jaar heb ik natuurlijk heel veel ervaring mogen opdoen in het Europees Parlement. En dat is een hele bijzondere periode geweest waar ik zoveel verschillende dossiers heb mogen doen. Of dat nu vanuit de Commissie Internationale Handel is. Ik ben ook de coördinator geworden voor de Liberalen in het Europees Parlement op Internationale Handel. Dus ik zet ook momenteel de koers uit op handel voor de Liberalen. Ja, ik heb dat gedaan vanuit de Commissie Vrouwenrecht en Gendergelijkheid, maar ook de Commissie Mensenrechten. Dus ik heb zoveel mooie dossiers mogen doen. En aan een aantal nieuwe wetten ook mogen werken. Waar ik nog steeds aan werk. Nu op het gebied van dwangarbeid. En ik voel dat ik in die zin zeker nog niet klaar ben. Maar er is ook een bepaalde urgentie in de politiek. Waarbij ik denk, die urgentie om om verandering teweeg te brengen, om vernieuwing teweeg te brengen, om echt nu te werken aan sociale oplossingen. Ook in Europa. Dat drijft me enorm om door te gaan. Ja. Nederland stond natuurlijk altijd bekend als het braafste jongetje in de klas. Is Nederland dat nog steeds? Als je naar je collega's kijkt in Europa? Ja, ik denk dat het heel erg ligt aan waar we dan precies naar kijken. Ik denk dat Nederland zeker ook op een aantal vlakken en een aantal onderwerpen ook na te denken heeft. Hè? Hoe gaan we met mensen om? En is de politiek inclusief genoeg? En zorgen wij er ook voor dat we de waarden van de rechtsstaat beschermen? Maar er zijn zeker voorbeelden in Europa van lidstaten die het heel slecht doen als het gaat om de rechtsstaat, bijvoorbeeld. En dan heb ik het over Hongarije, dan heb ik het over Polen. Maar ik zie wel in dat alle lidstaten zichzelf scherp moeten houden. Wat doen ze nu precies? Neem ook nu het onderwerp migratie en asiel. Als ik kijk naar hoe bepaalde landen zich opstellen in de Raad. Dus de Raad is zeg maar de samenstelling van regeringsleiders die samen besluiten in Europa over dossiers. Dan heb ik daar wel kritiek op. En dan denk ik, ja, dat moet ook een land als Nederland zich aanrekenen. En als je kritiek zou hebben op Nederland, wat zou Nederland nog beter kunnen doen op Europees gebied? Natuurlijk nog heel veel dingen, maar als je toch nog even iets kritisch moet benoemen. Ja, nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat Nederland erop blijft toezien dat het progressieve besluiten blijft maken. En besluiten maakt die het echt beter maken voor mensen op sociaal en economisch gebied. En ik noem net ook het onderwerp van migratie en asiel. Er ligt een migratiepact, ligt er klaar in de Raad. In plaats van dat we controversiële migratiedeals aan het sluiten zijn, stel ik voor dat alle lidstaten, dus ook Nederland, de verantwoordelijkheid daar gaan nemen in die Raad om gewoon een migratiepact er doorheen te krijgen wat daar klaar ligt. De oplossing namelijk om een humaan en ethisch asielbeleid er doorheen te krijgen. Nou, dat vind ik daar een voorbeeld van. Tegelijkertijd doet Nederland ook een heleboel dingen goed. Ik bedoel, we zijn ook op een aantal vlakken een heel goed voorbeeld in Europa, gelukkig maar. Ik bedoel, zeker als het gaat om de rechtsstaat. We nemen daar goed onze rol en verantwoordelijkheid in. Maar ik bekijk het als Europarlementariër vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid die we in Europa hebben. Ja. Op internet en op social media ben je actief. Je hebt een documentaire gemaakt en die heb ik gezien. Ik vond het wel heel stoer hoe je daar aan het kickboksen was. Ik vond het wel heel vet. Ik dacht, oké. Even mijn energie kwijt. Ja want als je zoveel doet en ook best wel veel moet reizen, is het wel mooi om te zien dat je in ieder geval tijd hebt om te kunnen trainen. Wel met een personal trainer. Maar ja. Boek je al wat vooruitgang? Merk je van, oké, dit zit me lekker. Ja, als het aan de personal trainer Tommy ligt wel, volgens mij. Hoe is je rechterhoek? Hoe is je uppercut? Het kan beter, ja. Het kan beter. Maar goed, ik wil vooral lekker mijn energie kwijt. Dat vind ik lekker aan kickbokstraining. Zeker met het werk wat ik doe, ja, dan wil je gewoon je energie kwijt. Want op social media wordt er best wel veel gescholden, ook naar jou toe. Ja. Je krijgt ook best wel veel haatreacties. Denk je niet af en toe, hey, kom jij eens even met mijn kickboksen, ga ik eens even laten zien wat ik in huis heb? Nou, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me daar echt niet meer zoveel om bekommer. Ik bedoel, dat zijn van die toetsenbord helden die het vooral heel nodig vinden om dat soort hele nare opmerkingen te maken. Tegelijkertijd zien we daar wel gradaties in. Hè? Dus we hebben als politici ook helaas last van bedreigingen die we ook echt wel serieus moeten nemen. Ik heb dat zelf ook al een paar keer moeten doen, dat ik die wel echt serieus heb moeten nemen. Dus ik kan niet altijd zeggen van, nou, ik trek het me weinig aan. Maar ik vind het vooral heel erg belangrijk dat we toe gaan werken naar een online omgeving waar dit soort opmerkingen en ook bedreigingen gewoon niet meer de vrije hand hebben. Dus we moeten ook gewoon zorgen dat mensen de consequenties gaan voelen. Redouane Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ik heb nog steeds Samira in de studio, Europarlementariër D66. En De reacties op social media die klinken zo. Je kan van alles vinden van Samira Rafaela. Maar die bekrompen reacties over huidskleur of afkomst. Misselijkmakend. De bemoeizucht van salonsocialistische totalitaire vrouwen, zoals Samira Rafaela, vind ik intrigerend, maar bovenal gevaarlijk. Haar soort gedachtegoed is een bedreiging voor de democratie en de vrijheid. In het onderzoek naar Rafaela zijn in elk geval procedurele fouten gemaakt. Maar er volgde geen publieke rehabilitatie. Samira Rafaela werd 7 weken per jaar voor niets. O jee, wat zal dat wijfend slecht hebben. Ik kots op zulke mensen die lopen te klagen met een salaris van ongeveer 10.000 in de maand. Wat betreft sociale gelijkwaardigheid wordt in Europa ook ferm gestreden door Samira Rafaela. Hashtag Samira Rafaela. Dit zijn de reacties op social media. Ja. Die gaan allemaal over jou. Ja, en we waren net even aan het lachen, maar niet om de inhoud, maar meer omdat het echt zo'n overduidelijke robotstem is. Mm-hmm. Maar als ik even kijk naar wat de inhoud was van de overduidelijke robotstem, dan zegt dat Samira Rafaela werkt 7 weken per jaar voor niets. Ja, volgens mij was het geen stijlartikel of zo. O jee, wat zal dat wijf het slecht hebben? Ik kots op zulke mensen die lopen te klagen met een salaris van ongeveer 10.000 euro in de maand. Ja, dit zijn niet mijn woorden, even voor de duidelijkheid. Wat doen dit soort reacties met je? Net zei je al van het doet je niet heel veel, maar niet meer, maar eerst wel. Ja, in het begin is het natuurlijk wel heftig. Ik bedoel, ik was 30 toen ik de politiek inging. En ik merkte het al tijdens de aankondigingen van mijn kandidaatstelling toen de tijd in 2018. Ik ben in 2019 verkozen. En in het begin denk je echt bij jezelf van ja, wat overkomt mij hier, weet je wel. Je leert toch wel heel gauw een modus toe te passen. Het gewoon een schild. Ja, dat bouwen is wel belangrijk, want anders kan je gewoon echt je werk niet doen. Kijk, wat ik wel zeg is, bepaalde meldingen en in bij sommige collega's, en dan is het bij mij nog niet eens het ergst. Maar bij heel veel andere collega's moeten ze echt bij wijze van elke dag een melding doen van opmerkingen die echt niet door de beugel kunnen. Ook gewoon rechtsstatelijk gezien niet. Dus het is wel belangrijk dat we dat goed blijven monitoren. Daar hebben ook de big tech bedrijven gewoon een belangrijke rol in om te blijven filteren, om te blijven monitoren. Maar kun je dan wel echt je werk nog doen als je toch ergens weet dat er heel wat mensen zulke reacties plaatsen op het internet? Is dat niet afleidend? Ja, het kan afleidend zijn. Maar je moet gewoon een afspraak met jezelf maken dat je daar niet veel naar gaat kijken. Kijk, soms is het wel echt heftig. Dus dan vinden ze je bijvoorbeeld ook opeens via andere kanalen, andere social media kanalen. Ik kan nog heel goed herinneren dat ik in een vergadering had ik mijn interventie gedaan over de antigenderbewegingen. Ik vind gewoon dat die antigender lobbygroepen, dat zijn antirechten groepen. En die hebben wat mij betreft geen plek binnen onze democratische instellingen, omdat ze gewoon de waarden van de rechtsstaat niet respecteren en mensen echt in levensgevaar brengen. En die interventie ging online op Twitter. Geert Wilders ging er overheen, Wierd Duk ging er overheen. Ik dacht in het begin, wow, dit gaat nog wel. Maar dat was echt een waanzin. Nou, dat wil je niet weten. Ik werd gevonden via andere kanalen. Mijn mailbox stroomt vervolgens binnen. Kijk, en op zulke soort momenten heb je er dan wel last van. Want je merkt ook gewoon aan allerlei berichten. En je krijgt ook WhatsAppjes binnen van, hey Samira, ben je oké? Okay? En dat, dus soms heb je daar last van. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik blijf voor mijn standpunten staan. Ja. Ik ga echt niet daardoor mijn standpunt veranderen of zo. Ze krijgen je niet klein. Nee, absoluut niet. Nee. En het maakt me ook strijdvaardiger. Ja, ze voeden je eigenlijk dan. Ze maken je sterker, denk ik. Ja, ik ga goed op weerstand, merk ik. Mm. Ja. Ja, dat is wel een ding bij mij. Ja. Dat is ook wel een bevestiging voor mij. Dat ik denk, oké, blijkbaar heb ik hier toch iets. En kijk, als je gewoon normaal met mij het gesprek aan wil gaan, dan kan dat. Maar als je dat op die manier doet, ja, dan raak ik totaal niet geïnspireerd om om dan mijn standpunt daarin te nuanceren. Als je vindt dat ik ongelijk heb, ja, nodig me dan uit voor een goed gesprek. Dit is het geluid van je jeugd. Dit kennen we allemaal. Ja, klokhuis. Ja. Zo, wat heb jij met het klokhuis? Ja, heel veel. Ik keek dat altijd in mijn jeugd. Dus ik zat altijd wel een beetje klaar. Ik was best wel een beetje nerdy. Ja, ik wilde dus net aan het begin al zeggen. Maar ik dacht, nee, ik ga dan misschien dingen zeggen die niet helemaal kloppen. Ja, maar dit bevestigt wel dat je nerdy was vroeger, hè? Ja. Maar ik wilde gewoon veel weten. Ik wilde veel leren. Wat ik al zei, ja, ik keek naar de politiek. Het nieuws stond altijd aan. En er werden ook kranten gelezen. Dus dat paste ook wel in het plaatje. Wat voor herinneringen krijg je van het klokhuis? Dat deuntje en die appel vergeet ik natuurlijk nooit meer. Ja. En dat je over van allerlei onderwerpen iets te weten kwam. Dat vond ik altijd erg leuk. Dus ik sloeg het ook altijd op. Zijn er vandaag de dag nog onderwerpen die je blijft herinneren? Van wat je van het klokhuis hebt geleerd? Oh, dan moet ik wel echt even heel diep teruggaan. Maar ik moet dan nu denken aan een beeld van hoe ze dan bijvoorbeeld in fabrieken bepaalde producten maken. Dus ik vond het altijd wel leuk om te snoep bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En ja. Hoe dat dan volgens in de winkel eindigt. Dan gingen ze de bossen in en dan iets vertellen over insecten of hoe dieren leven. Dat soort beelden, daar denk ik dan aan. Maar ik kan niet meer precies een beeld of zo terughalen. Hoe ziet jouw gezinssituatie, gezinssamenstelling eruit destijds toen je naar het klokhuis keek? Hoe zag dat er toen uit? Ja. Nou, met mijn moeder, mijn broertje, Rashad, mijn stiefvader. Zaten jullie dan allemaal op de bank kijken naar het klokhuis? Of deed je dit vanuit je kamer, eigen televisie? En want het klokhuis was wel dan wel echt mijn ding. Het klokhuis tijd was, dan mocht niemand de afstandsbediening, dan was hij voor jou. Nou, daar zorgde ik wel voor. Wat kon jij op dat moment zeker? Dat slot van mij was natuurlijk. Maar goed, en op een gegeven moment later is de gezinssamenstelling veranderd. Heeft mijn moeder ons alleen opgevoed, ja. Maar het klokhuis ging gewoon door? Het klokhuis ging door. Wanneer nam je afscheid van het klokhuis? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat gaat dan op een gegeven moment geleidelijk. Op een gegeven moment groei je ook mee. Want het klokhuis, als ik het goed herinner, wij zijn 34. En ik las dus laatst dat klokhuis 35 jaar geleden is begonnen met de eerste aflevering. Oh. Ja. Dus het is echt wat dat betreft ook met ons meegegroeid. Ja, ik wilde vroeger altijd het klokhuis presenteren. Ja. Dat was mijn kinderdroom, zeg maar. Ik denk dat je dat heel goed had gekund. Ja. Wat lijkt je leuk daaraan? Ik zit zelf in het onderwijs. En ik presenteer. En als ik die twee dingen samen combineer, dan kom je bij het klokhuis. Ja. Want het klokhuis is het presenteren van onderwijs. Maar dan heel praktisch. Mm-hmm. Maar goed, uiteindelijk, het kan nog misschien. Ja, wie weet, want het bestaat nog. Het bestaat nog. Dus maar zolang het bestaat, kan het nog. Maar is dat nog steeds met hetzelfde deuntje? Ik denk het wel. Oh, oké. Ik was vroeger ook heel erg fan van Willem Wever. Oh ja. Ja. Dat keek ik ook. Ja. Ja. Ik wilde ook altijd een vraag stellen, maar... Maar die kwam er nooit doorheen? Ik wist niet eens hoe ik bij Willem Wever terechtkwam. En er kwam toch ook vervolgens dan het kind die dan de vraag stelde. Ja, die kwam dan ook en in dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde heel graag dat mijn vraag beantwoord werd door middel van een reis dat we dan maakten naar ver Wegistan of zo. En dat mijn vraag beantwoord werd. Ja, nee, dat kan ik me nog goed herinneren, inderdaad. Ja. En dan denk je bij jezelf, dan zat je te kijken en denk je, hè, maar hoe is dat kindje dat gelukt dan wel? Ja, Okay. Nou goed, ik heb daarna, misschien moet ik toch nog wel weer even een vraag opsturen. Ja, ik zou het doen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het even wankelde. Heb jij veel wankelmomenten meegemaakt, Samira? Ja. Ja? Maar ja, daar ben ik niet de enige in. Nee, dit is iets wat we vast doen. En we hebben zoveel momenten gehoord waar het even wankelde. En jij moest meteen denken aan het nummer van Beyoncé. Break My Soul. Ja. Waarom dit nummer? En ze zingt You Don't Break My Soul. En dat liedje kwam bij mij meteen binnen. Ik vind Beyoncé heel goed. En dit liedje deed me daar wel aan denken van... nou, inderdaad, wat er ook gebeurt... ik moest gewoon staande blijven. De tegenwerking, weerstand. En heb je dit nummer een keer afgespeeld... waarbij het even wankelde in je leven? Waarvan je dacht, neem me mee naar dat moment? Ja, absoluut. Nou, dat zijn hele moeilijke momenten geweest... in mijn politieke carrière tot nu toe bijvoorbeeld. Maar ook wel... Nee, ik denk vooral in mijn politieke carrière. Ja. Niet persoonlijk, geen privéleven. Uiteindelijk, als je wankelt, dan raakt je dat persoonlijk. En ik denk dat het belangrijk is... en ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen... dat je dan ook iets vindt of iets hoort of iets ziet... of iets beleeft wat je er weer aan laat herinneren waar je het voor doet. En dat je gewoon altijd veerkrachtig moet blijven... om er weer bovenop te komen... En doorgaan met de missie. Zullen we met Beyoncé teruggaan naar waarbij je doorging met de missie? Is goed. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Everybody. Ja, het is wel een banger, toch? Ja, lekker, toch? Ik vind hem lekker. Als het wankelt in je, en je zet deze even op, dan, ja, dan loop je weer echt super recht. Ja. Ja, dat is wel, het is ook echt wel zo'n catwalk-nummer. Je gaat meteen rechtop lopen. Je besteedt ook veel aandacht aan fashion. Want ik heb wat filmpjes van je gezien. Je ziet er wel altijd heel goed uit op het moment dat je een motie wil indienen of een toespraak houdt. Dankjewel. En dan is het altijd wel goed gefixt. En net heb je het over de catwalk. Hoe is jouw fashion? Hoe ga je daarmee om? Ja. Ben je er bewust bezig? Ja, ik ben wel modebewust. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet ben. Wat heel veel mensen niet van mij weten is dat ik ook sociaal ondernemer ben geweest. En daarin heb samengewerkt met hele talentvolle kleermakers en ontwerpers uit Ghana. En hebben ook echt eigen kledingstukken ontworpen. Dus ik heb ook in die business gezeten vanuit het sociale ondernemerschap. Omdat ik ook zo'n liefde voor mode heb. En in Ghana hebben ze gewoon prachtige kleren. Oh, ze hebben echt een geweldige mode. Ze hebben de beste kleuren ook, ja. Ongelooflijk. En ze hebben ook wel echt supermooie natuur om de mooie foto's te maken. Ja, het is echt. Maar ze hebben ook geweldig talent in Ghana. Ja. Sowieso in heel veel Afrikaanse landen lopen er zoveel talentvolle ontwerpers en kleermakers die echt veel meer podium en zichtbaarheid verdienen. Politiek wankelde het even. Ja. En dan zet je dit nummer op. Ja. Welke periode in je politieke carrière wankelde het even waarbij je dit nummer echt nodig had om er weer bovenop te komen? Ja, ik denk zeker wel op verschillende momenten in mijn politieke carrière. Maar ik denk voornamelijk de momenten dat ik enorm onder vuur lag. Ja, ook in de media, op social media. Dat zijn wel moeilijke momenten geweest, ja. En hoe ervaar jij de momenten achteraf? Want het waren allemaal valse beschuldigingen. Mm-hmm. Staat in het Volkskrant. Of in de Volkskrant staat het allemaal pestgedrag en allerlei dingen waar je uiteindelijk verkeerd op bent beschuldigd. Achteraf, hoe kijk je ernaar? Ja. Hoe kijk je daarnaar? Tja. Ja, ik denk dat natuurlijk nog heel vaak over na. En ik ben in ieder geval blij dat het nu een periode is dat ik voor mezelf nu achter me laat. Maar het is voor mij af en toe nog wel lastig te begrijpen geweest. Kijk, duidelijk, er zijn dingen niet goed gegaan. Maar wat ik heel lastig vond is dat de grote woorden die in de media gebruikt zijn gewoon niet in verhouding staan tot de realiteit en tot wat er echt is gebeurd. Maar op het moment dat het nu eenmaal in de media staat, ja, dan kun je lastig verdedigen. En dat vond ik natuurlijk wel heel moeilijk. Dat ik mezelf daar niet tegen kon verdedigen. En zeker als je weet hoe het wel zit. Zeker als je weet wat de nuances zijn. En zeker als er grote woorden worden gebruikt, dan wil je ook dat een onderzoek daarnaar goed in elkaar steekt. Dat het zorgvuldig is. Dat het goed verloopt. En dat is ook waar ik altijd naar gevraagd heb. Heb je een moment getwijfeld om te stoppen met de politiek? In die periode? Het was op dat soort momenten wel lastig. En dat moet je dan zien binnen de context dat dingen niet goed gaan. En dat het ook niet goed aangevlogen wordt. En waar je ook continu vraagt om wel een goede aanpak van bijvoorbeeld een onderzoek. Zodat iedereen weet waar het aan toe is. En waar het dan wel echt in heeft gezeten. En binnen die context, dus constaterende dat niet op de juiste manier wordt aangepakt en ook niet professioneel wordt aangepakt, heb ik wel een moment gehad dat ik dacht, moet ik hier nog verder willen? Maar goed, ik hou zo ontzettend veel van mijn partij, D66. En ik zeg ook altijd, als ik D66 verlaat, dan verlaat ik ook de politiek. Ja, ik ga niet naar een andere partij. Ik ben in die zin altijd vastberaden. En achteraf, als ik hierop terugkijk, dan ben ik ben ik ook vastberaden om door te gaan voor mijn partij. Absoluut. Even totaal wat anders. We moesten net heel hard lachen om dat robotstemmetje. Ja. Ik heb er nog geen voor je. Oh jee. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een politiek debat zou moeten voeren met een beroemde fictieve figuur, wie zou je kiezen en waarom? Zou je liever tegenover Sherlock Holmes of Wonder Woman staan? Wat? Ik moet hier echt gewoon bij nadenken. Wat hoor ik nou net? Ja, dat is een ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een politiek debat zou moeten voeren met een beroemd fictief figuur, wie zou je kiezen en waarom? En dan geven zij nog een optie. Zou je liever tegenover Sherlock Holmes staan of Wonder Woman? Ik weet ook niet waarom per se deze twee, maar ik denk man-vrouw verhouding. Maar goed, we kunnen hem ook openlaten. Welk fictief figuur zou jij tegenover je hebben? Oké, maar moet ik nu kiezen tussen Holmes en Wonder Woman? Je mag ook een ander fictief figuur er zelf aan toevoegen. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Dan ga ik wel voor Wonder Woman. Wonder Woman? Ja. Waarom? Ja, ik ben natuurlijk ook wel heel veel bezig met het vrouwelijk leiderschap in het Europees Parlement. En ik zit natuurlijk ook in de commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid. Dus dat spreekt mij natuurlijk wel aan, vrouwelijke heldinnen. Of nou, nee, dat is wel maar heldinnen. Dat spreekt mij per definitie aan, tuurlijk. Ja. Ik heb weer iets leuks voor je. Oh ja. Ik heb Samira zo'n 10 jaar geleden leren kennen bij de Jonge Democraten. Ik herinner me haar als iemand die heel progressief is. Ze heeft echt onderwerpen die voor de JD niet vanzelfsprekend waren geagendeerd. Bijvoorbeeld de rechten van sekswerkers, inclusie, racisme en discriminatie. Je kon in die tijd eigenlijk niet om Samira heen. Misschien dat sommige mensen dat ook een beetje intimiderend vonden. Ze heeft echt haar stempel gedrukt op de JD. Ze agendeerde thema's op JD-congressen, op D66-congressen, nam het mee naar internationale congressen. Wat ik toen heel prettig vond, is dat zij steunde mij altijd als ik moties wilde indienen of als ik opiniestukken wilde schrijven. En andersom deed ik dat ook. En in die tijd was het soms best wel eng om op een podium te gaan staan, om bepaalde thema's of standpunten te verdedigen als jonge vrouw op onderwerpen die misschien voor veel mensen spannend waren. Dus we hebben in die tijd veel prettig samengewerkt. Ik denk dat haar strijdlust, dat je dat nog steeds heel erg ziet in het Europees Parlement. Daphne. Daphne, ja. Wie is Daphne? Ik ken Daphne van de Jonge Democraten. Zij is zelf ook trouwens heel inspirerend. Samen hebben we heel veel gedaan binnen de Jonge Democraten. Zij ook heel veel op het gebied van migratie en asiel. Ik toen de tijd op het gebied van diversiteit en participatie. Ja, dus daar kennen we elkaar van de Jonge Democraten. Zijn jullie de strijders van nieuw D66? Nou, wij zijn wel die nieuwe generatie binnen de partij, durf ik wel te zeggen. Het gaat overigens niet altijd over leeftijd. Ik bedoel ook met nieuwe generatie ander soort politiek bedrijven. Echt gewoon veel meer doen. Mm. En bezig zijn met sociale oplossingen. We zijn wel onderdeel van die nieuwe generatie. Ook wel rebels. Dat stukje rebels, dat is iets inderdaad wat de nieuwe generatie bijna altijd met zich draagt. Ook als je kijkt naar alle jongeren die protesteren. Bij een klimaatmars aanwezig zijn. Vaak is dat gecombineerd met rebellie. En ik vind dat mooi om te zien. Ja. Overigens denk ik dat het... Kijk, ik zeg het natuurlijk zelf ook wel rebels. Maar misschien wordt dat al heel snel zo ervaren. Omdat ik toch ook wel zie dat men vaak stil zit in de politiek. Dus niet kritisch bevragen van normen, structuren die al zo lang bestaan. En niet de vraag stellen van, hey, zouden we niet gewoon nu iets moeten veranderen? Want we doen het al zo lang op dezelfde manier in de politiek. En daarom vind ik het ook zo mooi wat die stagiairs in het Europees Parlement hebben gedaan. Protesteren van politici, afdwingen dat ze verantwoordingen afleggen over hoe ze stemmen op die natuurherstelwet. Dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. En misschien is dat niet per se rebels, maar is dat gewoon ook assertief zijn. Een assertieve manier van politiek bedrijven. Dat mag er van mij echt komen. Ja, maar ja. Het valt heel snel op, omdat... Ja, weet je, omdat ja ook... ik snel, ik probeer... Omdat het ja. ook heel vaak niet wordt gedaan op die manier. Ja, maar ook als je weer gaat kijken naar jaren geleden... waren er gewoon vechtpartijen in dat soort ruimtes, weet je wel. En, ja, dat moeten we natuurlijk nee, absoluut nee, hebben. Snap ik. Maar dat is ook weer een vorm van... Ja, maar dat is natuurlijk en op een gegeven moment was er een hele lange tijd... waarbij het echt super rustig was. En ja. Oké, zolang ik maar goed zit, dan is het prima. En 4 jaar later dan hoop ik weer... in ieder geval hier te zitten waar ik nu zit. Een van de 75 bijvoorbeeld. Ja. Maar goed. Ja, nee, maar wat ik ook wel echt typisch vind aan die nieuwe generatie politici... is verbinding. Kijk... Ik merk ook dat polarisatie is nu voor sommige politici en politieke partijen bijna een business model geworden. Ja. En die rebellie of activisme of assertiviteit, whatever you want to call it. Dat staat wel in het teken van juist verbinden. Dat moet in het teken staan van verbinden. En niet in het teken van polarisatie. Jij gaat niet verliezen, hè? Jij gaat niet verliezen. Jij wordt lijsttrekker D66. Ik geloof in het lot redden. ik ga mijn hoort inzetten. Ik heb hier, zoals je ziet, een loslaatmuseum. Mensen die hier bij mij op bezoek komen, die laten wat achter. In de hoop dat iemand anders die daarna komt het meeneemt en er wat aan heeft. Jij hebt ook iets voor mij meegenomen? Ja, ik heb het voor je meegenomen. Ik heb een boekje meegenomen. Een boekje wat ik blijkbaar zelf ooit heb aangeschaft. Het kleine boek vol liefde, hart en ziel. En ik ging er dus gisteren zelf doorheen bladeren. Dus als je zeg maar even dat lintje ertussenin... Je wilde nog wat voorlezen, denk ik? Ja, ik heb toevallig ook een quote gevonden. Wat van de twee? Links. Links. Als twee mensen zich door hun persoonlijke standpunten laten meevoeren... is de situatie al dubbel subjectief. Een misverstand of een probleem ontzenuwen... voordat het helemaal buiten proporties wordt opgeblazen. Help om de harmonie te bewaren. Ja. Mooi. Want dat is wat mij betreft ook de nieuwe manier van politiek voeren. En bedrijven. Vet. Dit is echt een mooi ding. Goeie cover ook. Ja, mooie roze. Ja. Het kleine boek vol liefde, hart en ziel. Oké, deze ga ik toevoegen aan mijn loslaatmuseum. Ik heb iets voor je. Oh, wauw, ik ben benieuwd. Massi Houtak. Zegt het je wat? Ken je hem? Druktemaker hier bij Nieuws BV. Strijd tegen gentrificatie in Amsterdam-Noord. Oké. Een van de Verdedig Noord-mannen. Ja. Verdedig Noord bestaat uit 50 mensen, 50 mooie mensen en hij is één daarvan. Verdedig Noord heb ik dan weer wel over gehoord. Nou, hij is van Verdedig Noord. Oké. En die was hier bij mij laatst in de studio. En die heeft dit flesje parfum achtergelaten. Hugo Boss. Hugo Boss. Ik weet niet of we reclame mogen maken, maar goed, oké, bij deze. Je gaat het vanzelf merken. Ja, klopt. Ik hoor het wel. Nog gesield en al. Wow. En het verhaal is dat hij een hele lastige periode heeft gekend in zijn leven. En dat hij toch met een donnie op zak, een tientje op zak... naar de kapper ging en met zijn laatste geld nog een luxe parfumflesje kocht... van bijna 60 euro. En dat was in een periode waarin hij dakloos was. Dus, wauw. Ja, dus keep your head up van Tupac. Hield hem ook letterlijk... Ja. Boven water. En dat dit is voor hem een periode waarin het niet goed ging... maar waarbij hij wel het beter laat gaan dan niet helemaal slecht gaan. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zeker. Wat inspirerend. En dit wil hij letterlijk loslaten, omdat het nu wel goed gaat, gelukkig. Wauw, wat mooi. Massi Houtak. Ik word er ook een klein beetje trillerig van... Want... Hugo Boss, dat is een luchtje wat mijn vader heel graag gebruikte. Wauw. Ja, mijn vader is overleden in 2016. Dus ja, het eerste wat ik dacht was mijn vader. Wauw. Ja. Dus vind ik een klein beetje Nou, daar word ik een klein beetje trillerig van. Ik zie het ook aan je. En grappig hoe dat op een gegeven moment zo samenkomt. Ja. Dat ik dit nog over had in mijn loslaatmuseum en dat die voor jou bestemd is. Ja. Mooi, hè? Ja, dan geloof ik toch wel een beetje dat mijn vaders energie hier is. Daar geloof ik heel erg in. Ja. Samira, ik wil jou hartelijk bedanken voor je aanwezigheid. Voor je openheid en dat ik je beter heb mogen leren kennen. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. We gaan eindigen met de liefde. Maar voordat we gaan eindigen, wil ik jou vertellen dat je meerdere gesprekken terug kunt horen. Het enige wat je hoeft te doen is Misha op te zoeken in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En wil je me laten weten wat jij van dit gesprek vond? Dat kan via LinkedIn of via Instagram Redouan Uitworg. En als je dat ook wil richting Samira Rafaela. Samira Rafaela op Instagram. En dan kan je haar gewoon laten weten wat je van dit gesprek vond. Ja, graag. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eindigen met de liefde. En die is van Mariah Carey, Butterfly. NPO Radio 1.